अद्वैत सिद्धि द्वैत मिथ्या को निश्चय पूर्वक पहले कहा गया। अद्वैत मिथ्या को करने के लिए अनुमान प्रमाण दिया गया। श्रुति तो है नेह नानास्ति किंचन सर्वं कलिदं ब्रह्म इत्यादि है, अनुमान भी दिया। प्रपंच मिथ्या दृष्टियत्वाद रज्जु सर्प दृश्य तो हेतु, उसके बाद जड़त्वाद भी हेतु दिया दूसरा हेतु, जड़त्व भी हेतु। प्रपंच मिथ्या को निश्चय करने के लिए जड़त्व भी हेतु है। अभी जड़त्व क्या है इसके ऊपर ननु किमिदम जड़त्व न्यायमुतकार ने विकल्प करके दोष दिया था, जो सबका अभी अनुमान करते हैं निराकरण करेंगे। जड़त्व क्या है इसके ऊपर विकल्प क्या तीन, अज्ञातत्व व अज्ञानत्व व अनात्मत्व व, क्योंकि ज्ञाता होता है चेतन और जड़ होगा जो अज्ञाता होगा, चैत्र में तो आदि ज्ञाता है घट अज्ञाता है, तो घट में अज्ञातत्व जड़त्व, घट में जड़त्व किम अज्ञातत्व प्रथम पक्ष हुआ। दूसरा है ज्ञान होता है चेतन, ज्ञान से बिना जड़ होगा, चेतन जड़ विवाह करके चेतन को ज्ञाता मान करके प्रथम विकल्प, और ज्ञान ही चेतन मान करके ज्ञान से बिना अज्ञान हो जाएगा अज्ञानत्व। तृतीय विकल्प है अनात्मत्व, आत्मा ही आत्मा से भिन्न को जड़ कहेंगे, आत्मा अनात्मा अनात्मा है जड़, तो अनात्मत्व तीन विकल्प क्या। प्रथम विकल्प विकल्प कहेंगे अज्ञातत्व जड़त्व मानेंगे, तो जहाँ जहाँ अज्ञातत्व है सब मिथ्यात्व उसमें रहेगा नाद्य है। तन्मते पक्ष निषिप्त से व अहमस्त ज्ञातृत्व तत्र असिद्ध है। तुम्हारे मत में वेदांत मत में पक्ष कोटि में अहमर्थ है स्थूल मन विशिष्ट, अहमर्थ अहंकार विशिष्ट, अहंकार विशिष्ट ये ज्ञाता है, शुद्ध चेतन में ज्ञातृत्व नहीं है, अंतकरण विशिष्ट ही तो ज्ञाता होता है प्रमाता होता है, वही अहमर्थ है अहंकार। अहम अंत स्थूल मन विशिष्ट अहमर्थ से अंतकरण विशिष्ट ही ज्ञाता है, अंतकरण विशिष्ट जो हुआ वो भी मिथ्या है शुद्ध नहीं हुआ। पक्षकोटि में आया प्रपंच के अंतर्गत मिथ्या को शुद्ध करने के लिए एक शुद्ध ब्रह्म छोड़कर बाकी सब मिथ्या है। प्रपंच के अंतर्गत अंतकरण विशिष्ट चेतन भी आया पक्ष निषिद्धस्य पक्षकोटि में अंतर्गत है अहमर्थ, वह ज्ञाता है अंतकरण विशिष्ट चेतन ज्ञाता है, तो उसमें ज्ञातृत्व रहेगा, अज्ञातृत्व को जड़त हेतु नहीं रहेगा। पक्ष के एक देश में पक्ष सारा प्रपंच उसके एक देश जीव में जड़त्व नहीं रहेगा, अज्ञातृत्व अज्ञातृत्व को जड़त्व तो ज्ञाता है, अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव ज्ञाता है उसमें अज्ञातृत्व नहीं रहेगा, तो पक्ष हेतु अभाव स्वरूप सिद्धि, और एक देश में नहीं जाएगा तो भागा सिद्धि कहते हैं। तत्र असिद्धि तत्र जीव में अंतकरण विशिष्ट चेतन में ज्ञातृत्व रहता है, अज्ञातृत्व रूप हेतु नहीं रहेगा असिद्धि दो से। शुद्ध आत्मा नो अज्ञातृत्व तत्र व्यभिचाराच, शुद्ध आत्मा को ज्ञाता नहीं मानते हैं, अंतकरण विशिष्ट चेतन में ज्ञातृत्व है, शुद्ध आत्मा को तो ज्ञान रूप आप मानते हो, ज्ञातृत्व नहीं रहता है। शुद्ध आत्मा में क्या रहेगा अज्ञातत्व रहेगा, अज्ञातत्व है जड़त्व, हेतु तो रहा किंतु साध्य नहीं रहा। साध्य क्या है, साध्य शुद्ध आत्मा में रहा नहीं, नहीं मिथ्यात्व नहीं अज्ञातत्व हेतु रहा, मिथ्यात्व साध्य नहीं रहा, हेतु रह करके साध्य नहीं रहे तो व्यभिचार होगा। तत्र व्यभिचार आच तत्र का शुद्ध आत्मा में अज्ञातृत्व हेतु रहने पर भी मिथ्यात्व नहीं रहा, साध्य अभाव के व्यतीत व्यभिचार है, साध्य है मिथ्यात्व अभावती शुद्ध आत्मा में हेतु सत्तम अज्ञातृत्व रहता है व्यभिचार हुआ। इसलिए प्रथम पक्ष जड़त्व का से जो अज्ञातृत्व का वो ठीक नहीं है। अभी जितना भी द्वितीय अज्ञानत्व कहेंगे ज्ञान न ज्ञान अज्ञान, ज्ञान से बिना को अज्ञान कहा जाएगा। ज्ञान क्या है वृत्ति पर चैतन्य से वो ज्ञानत्व न केवल वृत्ते है केवल से चैतन्य से अज्ञानत्व न वृत्तावसिधि परिहारे भी चैतन्य व्यभिचार सागवत्या। वेदांत मत के अनुसार आप घट ज्ञान पट ज्ञान किसको कहते हैं, घटाकार वृत्ति उपलब्ध चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, वृत्ति संबंध चैतन्य। घटाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम है, वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंजिका है। वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती, वृत्ति उपलब्ध चैतन्य का अर्थ वृत्ति अभिव्यक्त करेंगे अथवा वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति संबद्ध चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति प्रबोध वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य। तो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य को ज्ञान का द्वार। वृत्ति आरूढ़ चैतन्य ज्ञान कहें तो केवल वृत्ति ज्ञान नहीं, केवल चैतन्य भी ज्ञान नहीं है, केवल वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान कहेंगे। केवल वृत्ति को ज्ञान कहेंगे, केवल चैतन्य को ज्ञान। केवलाया वृत्ते है केवल से चैतन्य से ज्ञानत्वमस्ति, वृत्ते ज्ञानत्व नास्ति, चैतन्य से ज्ञानत्व नास्ति, अज्ञानत्वमस्ति। केवल वृत्ति में अज्ञानत्व है, केवल चैतन्य भी अज्ञानत्व है। होने से क्या हुआ, वृत्ति में अज्ञानत्व रहने से प्रथम पक्ष में जो दोष था, प्रथम पक्ष में दिया था जीव में ज्ञातृत्व है, ज्ञातृत्व तो अज्ञातृत्व रूप जड़त्व नहीं रहेगा तो असिद्धि दोष। अभी वृत्ति में असिद्धि दोष नहीं है क्योंकि वृत्ति में अज्ञानत्व रहा, वृत्ति में अज्ञानत्व रहेगा, ज्ञानत्व नहीं तो अज्ञानत्व रहेगा। वृत्ति में अज्ञानत्व रहने से वृत्तावसिद्धि परिहार थी, वृत्ति में असिद्धि का परिहार हो जाएगा। असिद्धि परिहार होने पर जो असिद्धि दोष था जीव में अज्ञातृत्व रूप हेतु नहीं रहने से असिद्धि होती थी, अभी वृत्ति में असिद्धि नहीं, वृत्ति में अज्ञान तो है, मिथ्या तो है। किंतु चैतन्य में भी, चैतन्य में ज्ञातृत्व है अज्ञातृत्व है, केवल चैतन्य में अज्ञातृत्व है, अज्ञान अज्ञानत्व केवल चैतन्य से अज्ञानत्व, केवल चैतन्य में अज्ञानत्व रहेगा, अज्ञानत्व रहा हेतु है अज्ञानत्व जड़त्व, केवल चैतन्य मिथ्या तो है, हेतु अज्ञान तो चैतन्य में रहेगा क्योंकि साध्य मिथ्या तो नहीं रहेगा। तो क्या दे रही व्यभिचैतन्य व्यभिचार का दोष, जैसे पहले कहा था शुद्धात्मा में अज्ञात रूप होने से व्यभिचार दोष था, अभी शुद्धात्मा में अज्ञान होने से व्यभिचार रहेगा, ये व्यभिचार दोष हो गया। जो प्रथम पक्ष में एक अशुद्धि दोष का पर्याप्त हो गया, किंतु शुद्ध चैतन्य में हेतु रहे साध्य नहीं रहते व्यभिचार दोष प्रथम पक्ष में, द्वितीय विकल्प में व्यभिचार दोष, व्यभिचार से तादवस्थ्यम तदवस्थ्य से भाव तादवस्थ्यम ऐसे ही दोष रहा। नापि तृतीय दोनों पक्ष के बाद तृतीय पक्ष आया, तृतीय पक्ष अनात्मत्व, अनात्मत्व कह अनात्मत्व क्या है, न आत्मा अनात्मा, आत्मा भिन्न को तो अनात्मा कहीं, भेद ज्ञान होने के लिए अभाव ज्ञान के प्रति प्रत्यय ज्ञान कारण, घट भिन्न ऐसे ज्ञान होने के लिए घट ज्ञान चाहिए, अनात्म ज्ञान होने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, अनात्मत्व ज्ञान के लिए आत्मत्व से हो निरूपित्व स्वास्थ्य, आत्मत्व निरूपण पहले हो जाए तो अनात्मत्व का निरूपण होगा, आत्मत्व का अभाव अनात्मत्व, आत्मत्व से वो निरूपित समस्या तो प्रत्यय ज्ञान की बना अभाव ज्ञान कैसे होगा। तब भी न जाते ही यत्नाथ, क्योंकि आत्मत्व निरूपित असक्षम क्यों, क्योंकि तब भी न जाति विशेष, क्योंकि आत्मत्व कोई जाति नहीं है, आत्मत्व जाति क्यों नहीं, नित्यत्व सत्य अनेक सामित होगा तो जाति, तो यह आत्मा एक विभगना, तुम आत्मा एक ही मानते हो, अनेक आत्मा है क्या, न्याय मत में तो आत्मत्व जाति है क्योंकि आत्मा अनेक मानते हैं, सब आत्मा में एक आत्मत्व समवाय संसार रहेगा जाति, ये तो न्याय मत में हो जाएगा। आपके वेदांत के मत के अनुसार तो यह आत्मा में एकत्व स्वीकार, एक ही आत्मा मानते हो, एक आकाश में जाति रहती है, रहती जाती आकाश में जाति नहीं रहेगी, आकाश में द्रव्य से जाति नहीं रहेगी, आकाश एक होने पर भी उसमें आकाश तो जाते नहीं रहने पर जाति नहीं रहेगी, बात नहीं, आकाश में जाते रहेगी क्या, जाते और कोई जाते रहेगी, पदार्थ तो जाते नहीं, पदार्थ जाते सत्ता, द्रव्य तो सत्ता जाते आकाश में है, आकाश तो जाति कहाँ है, नहीं आकाश तो जाते नहीं, आकाश एक होने से आकाश में आकाश तो जाते नहीं। इसी प्रकार आत्मा एक मानेंगे तो आत्मा तो जाते सीधा नहीं हुआ, तो आत्मा में एक पद्य होगा, विशिष्ट आत्मा ना भेद है, जो अंतकरण विशिष्ट आत्मा है जीवात्मा, ये तो भिन्न है, विशिष्टात्मा का भेद भेद थी नाना के अंतकरण नाना होने से अंतकरण विशिष्ट आत्मा में भेद नाना तो होने पर भी तेसाम पक्ष कुक्ष निश्चित तो आप पक्षों के अंतर्गत प्रविष्ट है उसको तो मिथ्या सिद्ध करना है। शुद्ध आत्मा को छोड़कर बाकी सब मिथ्या है। विशिष्ट आत्मा अंतकरण विशिष्ट चेतन वो तो मिथ्या है पक्ष कुटी में प्रविष्ट है होने से उसमें आत्म तो नहीं रहेगा। नहीं जाति मान लो तो आत्म तो रहेगा किंतु आत्मत्व का निरूपण क्या है? आत्म तो शुद्ध में रहने वाला आत्म तो क्या है? और विशिष्ट आत्मा अन्य के है उसमें आत्मत्व मानो वो आत्म तो शुद्ध आत्मा में नहीं रहेगा। अंतकरण विशिष्ट आत्मा में रहने वाला आत्म तो सिद्ध होगा तो शुद्ध आत्मा वो आत्म तो रहेगा। विशिष्ट आत्मा में जो आत्मत्व विशिष्ट आत्मा अन्य के है अनेक विशिष्ट आत्मा में रहने वाले आत्मा को शुद्ध आत्मा में नहीं रहेगा। ना तो आनंद रूपत्व आत्मत्व का अर्थ करेंगे आनंद रूपत्व आत्मत्व आनंद रूपत्व का नहीं तो क्या होगा? वैसे ही आनंदे तब व्यतिरेक से हेतु असिद्धे वैसे ही आनंद में वैसे का जो आनंद है वो आनंद रूपत्व उसमें रहेगा आनंद रूप रहेगा तो अनात्मत्व उसमें आएगा। आनंद रूपत्व आत्मत्व अनात्मत्व क्या है? आनंद रूपत्व का अभाव तब व्यतिरिक वैसे के आनंद में उसका व्यतिरिक अभाव रहेगा आनंद भेद रहेगा आनंद भेद नहीं वैसे के आनंद तो आनंद है आनंद भेद उसमें नहीं जानते हेतु नहीं रहा वैसे के आनंद में वैसे के आनंद में हेतु आत्मत्व रहेगा। हेतु क्या है? अनात्म वैसे के आनंद में आनंद भेद आत्मत्व भेद हाँ वैसे के आनंद में आनंद तो रहेगा आनंद भेद नहीं रहेगा। आनंद भेद नहीं रहेगा तो ऐसे क्या होगा? अनात्म तो नहीं रहेगा अनात्म तो रहेगा नहीं रहेगा तो क्या होगा? पक्ष में एक देश में हेतु नहीं रहा तो भागा सिद्धि हेतु असिद्धि क्योंकि विशिष्ट आत्मा मिथ्या है पक्ष में प्रविष्ट है उसमें हेतु रहना चाहिए किंतु वहाँ अभी तो आनंद रूप है केवल विशिष्ट आत्मा को नहीं रहना आनंद रूप जो आनंद रूप कहा है वैसे के आनंद में आनंद रूप तो रहेगा रहेगा आनंद रूप तो जो रह गया तो आत्म तो रह गया आत्म तो रहेगा तो अनात्म तो रहेगा अनात्म तो वैसे के आनंद क्या मिथ्या है सत्य है मिथ्या है उसमें हेतु नहीं रहा नहीं रहा पक्ष है। वैसे के आनंद भी मिथ्या होने से पक्ष के अंतर्गत है किंतु हेतु उसमें नहीं रहेगा पक्ष के एक देश में किसमें वैसे के आनंद में वैसे के आनंद पक्ष के अंतर्गत है उसमें हेतु नहीं रहने से असिधि पश्चात आत्म से यदि कहीं वैसे के आनंद को भी आत्मा मानेंगे वैसे के आनंद को यदि आत्मा मानेंगे तो अज्ञान पक्ष तो दोष प्रश्न जरिएगा अज्ञान पक्ष में जो दोष कहा था वो दोष को इसलिए देना यदि आत्मा मानेंगे किसको वैसे का सुख होगा आत्मा वैसे के सुख यदि आत्मा हो जाएगा तो उसमें अनात्म भेद तो नहीं रहेगा अज्ञान पक्ष में दोष दिया था। और ये केवल क्या है वैसे के सुख क्या है वृत्ति विशिष्ट चेतन को वैसे का आनंद कहते हैं। वैसे का आनंद क्या है सुखाकार वृत्ति उपलब्ध चेतन केवल वृत्ति में आनंद तो नहीं रहेगा चेतन में आनंद तो नहीं रहेगा और वृत्ति में आनंद तो नहीं रहेगा तो वृत्ति क्या हो जाएगा अनात्मा असिद्धि वारण हो जाएगा किंतु चेतन में आनंद तो नहीं रहेगा तो क्या रहेगा अनात्म करेगा व्यभिचार दोष रहेगा ये दोष है इति चेत में यम सिद्धांत कहते हैं नहीं द्वितीय तृतीय पक्ष दोष आभाव द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष में दोष नहीं है प्रथम पक्ष द्वितीय और तृतीय द्वितीय क्या है अज्ञानत्म तृतीय है आनंदत्म अज्ञानत्म अनात्मत्म तथा है अज्ञानत्म जड़त्व पक्ष न आत्मनि व्यभिचार जड़त्व का अर्थ प्रथम अर्थ करेंगे अज्ञानत्म अज्ञानत्व जड़त्व करेंगे तो आत्मा में व्यभिचार नहीं आत्मा में व्यभिचार नहीं क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप अज्ञान नहीं पूर्व किसी ने कहा था ज्ञान तो वृत्ति उपलब्ध चैतन्य ज्ञान होगा केवल चैतन्य ज्ञान नहीं होगा तो नहीं होगा तो उसमें अज्ञान तो रहेगा, अज्ञान तो रहेगा, मिथ्या तो नहीं तो व्यभिचार। तो कहते आत्मा में व्यभिचार नहीं, क्योंकि ज्ञान शब्द से वृत्ति उपलक्षित चैतन्य, वृत्ति वृत्ति उपलक्ष चैतन्य को अज्ञान नहीं कह करके अर्थोपलक्षित प्रकाश से वो ज्ञान के ज्ञान कौन हुआ, अर्थोपलक्षित प्रकाश और वृत्ति आदि जितने दृश्य दृश्य उपलक्षित चैतन्य, जितने अर्थ है अर्थोपलक्षित चैतन्य, अर्थोपलक्षित चैतन्य का अंश क्या होगा, अर्थ हो गया उपलक्षण, अर्थ नहीं रहने पर भी अर्थ उपलक्षित चैतन्य रहेगा, जब अर्थ से अर्थ का प्रकाश होता है, अर्थ उपलक्षित प्रकाश ज्ञान है, ज्ञान कहने से मोक्ष अवस्था में अज्ञान स्वरूप हेतु प्रविष्ट ज्ञान पद लक्ष्य, ज्ञान से चित्त स्वरूप, ज्ञान है चित्त स्वरूप, मोक्ष दशा में भी पद अनुपाया, मोक्ष दशा में प्रकाश रहेगा आत्मा में प्रकाश रूप, तो आत्मा प्रकाश रूप है, अर्थ नहीं रहने पर अर्थ उपलक्षण करके अर्थ उपलक्षित प्रकाश मुख्य अवस्था में आत्मा में रहेगा तदनुपाय न से अभाव सप्रतीक प्रवत, अभाव सप्रतीक होता है, अभाव कहें तो कस्य अभाव कस्मी अभाव, प्रतियोगी ज्ञानार्जन ज्ञान विशेषण अभाव का लक्षण करते हैं, अभाव सप्रतीक होता है, सप्रतियोगी तत्ववत, सप्रतियोगी तत्ववत क के भरे तो नहीं चाहिए, क के बाद का सप्रतियोगी तत्ववत, प्रतियोगी ना सवर्तति सप्रतियोगी का अभाव होता है, कोई भी अभाव कहें तो उसका कोई प्रतियोग होना चाहिए, कस्य अभाव जैसे अभाव सप्रतियोगी, इच्छा ज्ञानादित्व भी सविषयकत्व से, जिस प्रकार अभाव सप्रतियोगी होता है इस प्रकार इच्छा भी ज्ञान भी संस्कार भी सविषयक होते हैं, इच्छा कस्य इच्छा किम विषय इच्छा, ज्ञान है कस्य ज्ञान, ज्ञान का विषय क्या है, इच्छा का कोई विषय, ज्ञान का कोई विषय, संस्कार का विषय होता है, सविषय तत्व से स्वाभाविक एक स्वाभाविक है, कोई आरोपित नहीं, स्वाभाविक है, सविषय होते हैं ज्ञान इच्छा प्रयत्न भी सविषय होते हैं, इच्छाया में वो ज्ञान की तत्व समान समान सत्ता होते हैं, जीवाश्यम घट की इच्छा है, इच्छा जिस सत्ता के विषय भी सत्ता के समान सत्ता के, तो ज्ञान कहें तो ज्ञान भी समान सत्ता का कोई विषय उसका होना चाहिए, सविषय होता है, तस्य विषय से विषय कहना पड़ेगा समान सत्ता को होना चाहिए, समान सत्ता का विषय मानेंगे तो सर्वदृश्य उच्छेद जब हो जाएगा विषय रहेगा, विषय नहीं रहेगा तो ज्ञान को उपलक्षित सर्वपति नहीं रहेगा, विषय तो उस समय रहना चाहिए समान सत्ता का, और सर्वदृश्य उच्छेद मुख्य अवस्था में ज्ञान को उपलक्षित स्वरूप नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो हेतु कैसे सिद्ध होगा, तब धैर्य कैसे आएगा, ज्ञान तो उपलक्षित स्वरूप सिद्ध हो, पहले ज्ञान से ही सविशेषम विषय संबंध सिद्धांत कहता है, ज्ञान सविषय होता है, जो सविषय तत्व का क्या थे ज्ञान के साथ विषय का संबंध, ज्ञान के साथ विषय का जो संबंध है सच न तात्विक, ज्ञान है दृक विषय का दृश्य, दृक और दृश्य का संबंध होता ही नहीं, संबंध नहीं है, तार्किक और उसे पूछते आप बताओ ज्ञान और विषय का क्या संबंध है, वो कहे विषय विषय भाव संबंध, विषय विषय भाव ज्ञान का विषय तो घटन है, हम पूछे ज्ञान घट ज्ञान का विषय तो घटन क्यों पतन क्यों नहीं है, कोई संबंध पहले नियामक हो तो विषय तो पीछे आएगा, नियामक जो ना संबंध मानोगे तो ये विषय तो घट ज्ञान का विषय तो पतन क्यों नहीं रहता है, विषय के साथ ज्ञान का संबंध होना चाहिए, ज्ञान का विषय के साथ जो संबंध है वास्तव संबंध नहीं, आध्यात्मिक संबंध है, आरोपित संबंध है, वास्तव संबंध नहीं, ये आता है इसमें आएगा दृक् दृश्य संबंध अनुपति, दृक् चेतन के साथ विषय का संबंध नहीं होगा इसलिए विषय मिथ्या है, सच न तात्विक किंतु आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो विषय संबंध ज्ञान के साथ विषय का जो संबंध आरोपित है, वक्षण लिखा तात्विक संबंध से निरूपित समस्या के साथ आगे इसके प्रकरण विचार किया जाएगा, तात्विक संबंध का निर्माण नहीं हो सकता है ज्ञान के साथ विषय का, विषय मिथ्या है ज्ञान सत्य है, एक सत्य और एक मिथ्या दोनों का संबंध सात्विक नहीं हो सकता है, निरूपण नहीं हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक संबंध है। आध्यात्मिक संबंध से क्या हुआ, ज्ञान में सविषयत्व आत्मा से स्वाभाविक और सविषयत्व का विषय संबंध, विषय संबंध हो गया आध्यात्मिक। तो ज्ञान में सविषयत्व सात्विक होगा या आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा। एवं से अपो न तस्य स्वाभाविकतम, तस्य सविषयत्वस्य ज्ञान स्वाभाविकत्व नहीं है, वो तो आरोपित हुआ नहीं। शुक्तो रूपम स्वाभाविकम, शुक्ति में रजत स्वाभाविक है, शुक्ति में आरोपित होता रजत जिस प्रकार स्वाभाविक नहीं, इस प्रकार ज्ञान जो विशेष सविशेष संबंध है आध्यात्मिक संबंध है वो स्वाभाविक नहीं है। एवं से ज्ञान उपाधिक से सविशेष इच्छा आदि सत्य भगवान नतरान तत्व से स्वाभाविक, ज्ञान उपाधिक से वो सविशेष से ज्ञान को उपाधि मान करके ज्ञान के विषय को लेकर के इच्छा को विषय कहा जाता है। तार्किक को इच्छा को सविषय कहते हैं, वेदांत खंडन करते हैं। ज्ञान के विषय स्थिति इच्छा सविषय हो जाएगी, इच्छा का अलग विषय मानने की आवश्यकता नहीं। इच्छा के प्रति ज्ञान कारण, ज्ञान की इच्छा दी जाते थे, इच्छा के प्रति जो ज्ञान कारण, ज्ञान का जो विषय होगा उसी की इच्छा होती है। इसे इतने मात्र से इच्छा में सविषय को व्यवहार हो जाएगा, अलग इच्छा के विषय मानने की जरूरत होती है। यानी ज्ञान उपाधि को सेवा सविषय को, ज्ञान उपाधि को ज्ञान ये सविषय को ज्ञान संबंधी जो सविषय को इच्छा प्रयत्न भी माना जाता है, अलग विषय इच्छा का प्रयत्न मानने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार में इस प्रकार है नतरान स्वाभाविक तत्व में इच्छा या इच्छा प्रयत्न आदि में नतरान स्वाभाविक, ज्ञान में जो स्वाभाविक नहीं हुआ विशेषत्व सविशेष तो ज्ञान के विषय को लेकर के इच्छा संस्कार को सविशेष कहते हैं। जो ज्ञान में सविशेष स्वाभाविक नहीं हुआ इच्छा में भी स्वाभाविक नहीं हुआ, न भवते नतराम होती नहीं होता है। नतराम मतलब उसके न केवल और एक तरफ जोड़ करें सुधार न होती, न भवती खाने के बाद नतराम होती क्या तो अधिक होगा उत्कर्ष होते न केवल ज्ञानवत विषय संबंध बिना भी कदाचित इच्छा या सत्ता प्रति अतीत विषय जो ज्ञान होता है, अनागत विषय ज्ञान होता है, अतीत अनागत विषय का जो ज्ञान होता है वहाँ विषय नहीं है। विषय संबंध के बिना भी ज्ञान रहता है अतीत ज्ञान, विषय संबंध के बिना भी जैसे ज्ञान होगा ऐसे इच्छा यदि किसी प्रकार स्वाभाविक विषय को तो नहीं है, स्वाभाविक नहीं कभी है कभी नहीं, तो इच्छा या सत्तावधि कभी बिना भी विषय संबंधी के बिना भी इच्छा रह जाए। यदि विषय संबंधी बिना ज्ञान होता तो इच्छा भी रह जाए। इतना वचन सविषय तो प्रयोजक उपाधि अपेक्षा अधिक सत्ता करते तत्र प्रयोजक सविषय तत्व प्रयोजक की उपाधि, सविषय होने के लिए प्रयोजक होता है उपाधि, उपाधि होता है विषय, विषय से अधिक सत्तागत्व, विषय के लिए अधिक सत्तागत्व चिद रूप ज्ञान में है, चिद रूप ज्ञान विषय से अधिक सत्ता के है, चिद रूप अधिक ज्ञान से अधिक सत्तागत्व होने से ज्ञान चिद रूप ज्ञान विषय से अधिक सत्ता के है, अधिक सत्तागत्व से ज्ञान में आने से वहाँ विषय के बिना भी ज्ञान रह जाता है। किंतु इच्छा में विषय उपाधि विषय के अपेक्षा अधिक सत्तागत इच्छा में नहीं, विषय के अपेक्षा अधिक सत्तागत चिद रूप ज्ञान में है, विषय के अपेक्षा अधिक सत्तागत इच्छा में नहीं है। सविषयत्व का प्रयोजक उपाधि अपेक्षा अधिक सत्तागत, उपाधि विषय विषय अपेक्षा अधिक सत्तागत ज्ञान में है या इच्छा में है, ज्ञान इच्छा में तत्व प्रयोजक इच्छा या समान सत्तागत, इच्छा ज्ञान के समान सत्तागत अधिक सत्यागत को इच्छा में नहीं है। विषय इच्छा का पर समान सत्तागत है, विषय समान सत्तागत, ज्ञान समान सत्ता नहीं। ज्ञान होने पर इच्छा भी कोई जरूरी नहीं, हमेशा ज्ञान के बाद इच्छा होती है। अभी इष्ट वस्तु इष्ट साधन का ज्ञान होने पर इच्छा होती, केवल ज्ञान से सर्प का ज्ञान हुआ इच्छा नहीं होती। तो इच्छा या समान सत्ता के तौर विषय समान सत्ता के लिए ज्ञान विषय के अपेक्षा अधिक सत्ता सिद्ध रूप ज्ञान, इसलिए वहां विषय के बिना भी ज्ञान होता है, इच्छा विषय के बिना नहीं होगा। तया मोक्षावस्थायां आत्मनो निर्विशेष अंगीकारा, मोक्ष अवस्था में आत्मरूप ज्ञान रहेगा, आत्मज्ञान कहने सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म रहेगा, तो क्या किम विषय का ज्ञान है, निर्विषय। मोक्षावस्था में आत्मा है ज्ञान रूप सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, किंतु कोई विषय नहीं, आत्मा का निर्विषय तत्व अंगीकारा। जब निर्विषय हुआ तो आत्मा रूप ज्ञान निर्विषय हुआ, आनंद का प्रकाश होगा, आनंद का प्रकाश, आनंद का ज्ञान होगा मुख्य कारण में, आनंद विषय का प्रकाश होगा, आनंद विषय का प्रकाश होगा, तो आनंद विषय और प्रकाश अलग दो होना चाहिए। ये द्वैतवादी लोग खंडन करते हैं, ये अद्वैतवादी लोग कहते हैं चिंटी बन करके मिश्री के खाओ तब तो मीठा लगेगा, साकर साकर है गुड़ है चिंटी बनकर खाओ, और स्वयं ही कोई साकर बन जाए मिश्री बन जाए क्या लाभ होगा। परमात्मा आनंद रूप है, और जीव चिंटी बन करके उसको सेवन करता है तो आनंद ही होगा, और स्वयं ही यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म भी बहुत ही, और साधन भजन कर स्वयं ही मिश्री बन गया गुड़ बन गया तो क्या होगा, क्या लाभ हुआ उसको, अपने आप को मीठा लगेगा, उसको भी दूसरा खाएगा स्वयं ही अनुभव करेगा। इसे वेदांत जो मुख्य चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान स्वयं ब्रह्म ही बन जाएगा, जैसे स्वयं मिश्री बन जाना स्वयं ब्रह्म बन जाना तो समान हो गया, ऐसे मुख्य से कुछ लाभ नहीं, अलग बनकर रहे चिंटी बनकर रहे चिंता बनकर रहे तो काते रहे तो आनंद मिलेगा, इसलिए वो मानते मोक्ष काल में भी भेद रहे तभी मोक्ष आनंद प्राप्त होगा, अभेद होगा तो मोक्ष आनंद कौन प्राप्त होगा, यही शंका करते हैं। आनंद का प्रकाश, आनंद संबंधी प्रकाश यदि नहीं है राजा मोक्ष अवस्था में, आनंद संबंधी प्रकाश, आनंद अलग उसके संबंधी ज्ञान अलग नहीं होगा तो तब अपमूर्तत्व पुमर्थत्व पुरुषार्थ नहीं होगा, उसको कौन चाहेगा, परिपूर्ण पर नृत्य से आनंद है अमुख्य कारण उसका प्रति भान नहीं होगा प्रकाश नहीं होगा तो फिर क्या आनंद होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा पुरुषार्थ नहीं होगा, इसी न वाच्य तदा ही आनंद प्रकाश हो न तो आनंद से, यहाँ न तो आनंद से नहीं विराम करना, ये सब अर्थ में हिंदी अर्थाद ऐसा नहीं है किंतु ठीक नहीं है, न तो आनंद से आनंद एवं प्रकाश न तो आनंद से, आनंद एवं प्रकाश है क्या समाज होगा कर्मधारय आनंद एवं प्रकाश, न तो आनंद से प्रकाश, आनंद का प्रकाश ऐसा नहीं प्रकाशत्व के साथ जुड़ना नहीं, न तो आनंद से आनंद एवं प्रकाश न तो आनंद से प्रकाश के साथ आनंद का समानाधिकरण है प्रसमान, जैसे राज्ञ पुरुष राजा पुरुष राज्ञ पुरुष ये भेद होता है, इस प्रकार यह आनंद से प्रकाश नहीं आनंद एवं प्रकाश है, यहाँ समाप्त हुआ। आगे दूसरा वाक्य है आनंद का प्रकाश ऐसा नहीं आनंद ही प्रकाश है, आनंद स्वयं प्रकाश है, आनंद स्वयं प्रकाश हुआ तो अभी आत्मत्व तो क्या है ज्ञानत्व तो क्या है, प्रकाशत्व अर्थो के उपलक्षित प्रकाशत्व वा तदा अत्यव इतने न ज्ञानत्व हानि, मोक्ष अवस्था में आत्मा में ज्ञानत्व की हानि नहीं, ज्ञानत्व क्या है प्रकाशत्व ज्ञानत्व, पहला विकल्प क्या हुआ प्रकाशत्व ज्ञानत्व, प्रकाशत्व ज्ञानत्व का तो ज्ञानत्व उपलक्षित स्वरूपत्व, प्रकाशत्व का तो ज्ञानत्व उपलक्षित स्वरूपत्व, ज्ञानत्व उपलक्षित स्वरूपत्व मुख्य काल में रहेगा, ज्ञानत्व परिचित स्वरूप आत्मोक्ष काल में है, अर्थोपरिचित प्रकाशित्व क्या है सर्व ज्ञेय उपलक्षित स्वरूप, अर्थ विषय ज्ञेय सर्व ज्ञेय उपलक्षित प्रकाशित्व, दोनों में भेद हुआ, पहला प्रकाशित्व है प्रकाशात्मक ज्ञानत्व उपलक्षित स्वरूपत्व, ज्ञानत्व परिचित स्वरूप मोक्ष काल में रहेगा, और अर्थोपरिचित ज्ञेय उपलक्षित प्रकाशित्व भी मोक्ष काल में है, अर्थ ज्ञानत्व उपलक्षित स्वरूप कहो ज्ञेय उपलक्षित स्वरूप कहो ये प्रकाश आत्म ज्ञानत्व मोक्ष काल में है, इसलिए न ज्ञान को हानि, ज्ञान तो इसमें रहेगा, ज्ञान को ही हानि नहीं है, ज्ञान को ही मुख्य कारण ज्ञान को है। ये विषय चल रहा है ना, क्या कौन सा विकल्प द्वितीय से द्वितीय ज्ञान को, द्वितीय ज्ञान को मुख्य दशा में ज्ञान को उसमें, हाँ ज्ञान तो जड़ से उसका विपरीत है, ज्ञान तो रहेगा, अज्ञान को हित नहीं रहेगा, नित्य व्यविचार नहीं। न तथा ज्ञान को अभाव तथा पन्न ज्ञान, तो मुख्य अवस्था में आत्मा ज्ञान रूप कैसे होगा, ज्ञाता कौन है, ज्ञाता कोई है, ज्ञाता नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे, ये पूर्व पक्ष ने कहा ज्ञान आत्मा को कहते ज्ञान रूप, ज्ञान है तो ज्ञाता कोई है, ज्ञाता है नहीं तो ज्ञान कैसे, कोई भोजन करने वाला नहीं और भोजन किया भुक्ति, भुक्ता के बिना भोजन कैसे होगा, भुक्ता भोजन करने वाला नहीं, छेदन करने वाले नहीं, सिद्धि क्रिया हो रही, ये कैसे बन गया, ज्ञान को अभाव तदापन्न ज्ञान नहीं भुक्ति ही ना भुजी क्रिया होती, भुजी क्रिया भोजन क्रिया हो रही है भोक्ता के बिना, भोजन करने वाला नहीं, भोजन चल रहा है, भोजन कर रहे, भोजन चल रहा है, भुजी क्रिया हो रही, भोजन क्रिया हो रही थी, भोक्ता कोई नहीं होगा ना, नहीं हम भोजन किरा रहे परस रहे, किसको पर कोई नहीं, कोई नहीं तो किसको परसेंगे, भोजन चल रहा है, भोजन क्रिया हो रही, अब भुक्ता ही नहीं। इसी प्रकार यदि ज्ञानता ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा, न तो अनादित्य में क्रिया रूप स्वभाव अनिश्चित सिद्धांत कहेगा, यह जो ज्ञान आत्मा ज्ञान है वो अनादि है, अनादि होने का क्रिया रूप नहीं, क्रिया तो साध्य होते हैं, जो आत्मज्ञान है वो साध्य नहीं, साध्य नहीं से क्रिया रूप है, क्रिया रूप नहीं, क्रिया रूप नहीं, क्रिया बनी चाहिए, ज्ञान जो आत्मरूप ज्ञान अनादि है, क्रिया रूप नहीं है, क्रिया रूप हो तो भोक्ता की ज्ञानता की आवश्यकता है, क्रिया रूप नहीं से ज्ञानता की आवश्यकता नहीं, अनपेक्षित इतना वर्षन अनादि है, प्रागवाद से प्रतियोगिनी, प्रागभाव अनादि मानते हैं नहीं, प्रत्येक के बिना प्रागभाव सिद्ध होता है, प्रत्येक अपेक्षा है प्रागभाव, प्रागभाव कहने के प्रत्येक ज्ञान की आवश्यकता, प्रत्येक अपेक्षा है, जाति नित्य है ना नहीं, जाति नित्य होने पर व्यक्ति में आश्रित होती है, प्रागभाव अनादि होने पर भी व्यक्ति प्रत्येक की अपेक्षा है, जाति नित्य होने पर भी व्यक्ति की अपेक्षा, व्यक्ति में जाति आश्रित होगी, जाति की सिद्ध अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा, जीव ब्रह्म विभाग से धर्मी प्रत्येक, जीव ब्रह्म का विभाग वेद, वेद वेद होने और कब से ही वेद मालूम, अनाधिकाल से होने पर भी धर्मी प्रतियोगी की अपेक्षा है या नहीं, धर्मी प्रतियोगी भेद है तो धर्मी प्रतियोगी, जीव का भेद ब्रह्म है, ब्रह्म का भेद जीव में गए, धर्मी अनियोगी प्रतियोगी की अपेक्षा है भेद के, अज्ञान से आश्रय विषय हो, अज्ञान तो अनादि है किंतु किस विषय का अज्ञान कहाँ है, ये आश्रय विषय की अपेक्षा है, वाचस्पति के अज्ञान का विषय ब्रह्म, विवरण और वाचस्पति दोनों अज्ञान का विषय ब्रह्म तो मानते हैं, किंतु अज्ञान का आश्रय को वाचस्पति निश्चय करते जीव, विवरण कार्य अज्ञान का आश्रय भी ब्रह्म है, आश्रय से विषय के भागे में निर्विवाद चित्र केवल शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का विषय और आश्रय, वाचस्पति कहते अज्ञान का विषय तो ब्रह्म है, आश्रय जीव होगा, अज्ञान जिसमें रहेगा शुद्ध नहीं हो सकता है, उसको जीव कहेंगे, अज्ञान का आश्रय हो गया तो जीव हो गया, तो केवल का शब्द में फर्क है, अज्ञान आश्रय तो विशिष्ट हो गया तो जीव हो गया, अज्ञान जिस रह गया तो विशुद्ध कैसे, और वहाँ विवरण कार्य कहते अज्ञान रहेगा क्या, अज्ञान तो अभ्यस्त है, अभ्यास हो जाएगा तो शुद्ध क्या क्या करिए, शुद्ध तो शुद्ध ही है, मरुमि जल आरोपित हो गया तो मरुमि तो सुखी है, इसी प्रकार धोन प्रभेद है, तो अज्ञान का आश्रय जीव को मानते हैं वाचस्पति, तो जैसा भी हो आश्रय विषय दोनों का विषय है, अज्ञान अनादि होने पर आश्रय विषय सापेक्ष है, इसी प्रकार ये इतने क्यों बोल रहा है, आप कहते हो ज्ञान अनादि होने के कारण ज्ञाता की आवश्यकता नहीं है, फिर पूर्व पुरुष ने कहा जब ज्ञाता कोई नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, और आप कहते हो ज्ञाता कोई नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांत ने कह दिया ज्ञान अनादि होने के कारण ज्ञाता की आवश्यकता नहीं है, इसके पूर्व पिछले देखो कितने नित्य होने पर भी अन्य की अपेक्षा करते हैं। अनादि होने पर भी प्रागभाव पृथ्वी की अपेक्षा करता है, जाति व्यक्ति को जीव ब्रह्म के बाद धर्म पृथ्वी की अपेक्षा है, ज्ञान अज्ञान भी अनादि होने पर भी आश्रय विशेष अपेक्षा है। ब्रह्म सत्ता से कर्तव्य अपेक्षा दर्शना ब्रह्म तो नित्य ब्रह्म सत्ता नित्य है, फिर ब्रह्म अस्थि प्रयोगता नहीं अस्थि ब्रह्म ही पीछे वेदा ब्रह्म सद सद ब्रह्म अस्थि अस्थि का क्या अर्थ है ब्रह्म अस्थि अस्थि क्रिया का करता है घटो अस्थि अस्थि अस्थ भूवि भवन क्रिया का कर्ता कौन है घट ब्रह्म भी अस्थि क्रिया का करता है तथा घट ब्रह्म अस्थि कहीं नहीं। यदि क्रिया का कर्ता ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो कर्तरी लकार कैसे होगा वर्तमान लट कर्तरी कर्तव्योक्षा में ब्रह्म सत्ता से कर्तव्य अपेक्षा दर्शना ब्रह्म सत्ता कर्ता की अपेक्षा करती है अनित्य होने पर भी अन्यथा अस्थि ब्रह्म इत्यादि कर्तरी लकार अनुसार अस्थि ब्रह्म प्रयोग होता ना नहीं ये कर्तृवाद है अस्थि ब्रह्म अस्थि कर्तृवाद से लकार नहीं होना चाहिए इसलिए कर्ता की अपेक्षा है ब्रह्म सत्ता का। एवं च अतिकाल ज्ञान से ईश्वर ज्ञान से च उत्पत्ति अर्थम अर्थान अपेक्षते भी संयुक्त सदर्शन है न ज्ञान से ज्ञात्र ज्ञान निर्देशन स्वभाव पूर्व जी कथा अतीत ज्ञान ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान से विषय से उत्पन्न हुआ ना ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान के लिए विषय कारण है नहीं विषय के बिना ईश्वर ज्ञान होगा नित्य ज्ञान अनादि अनागत विषय का ज्ञान है सर्व विषय की आवश्यकता है विषय संबंधी के बिना ईश्वर को नित्य ज्ञान अतीत ज्ञान अतीत का ज्ञान भावी अर्थ का ज्ञान अनुमिति के द्वारा शब्द के द्वारा ज्ञान होगा और विषय उसके पूर्व क्षण में रहेगा भविष्य में दृष्टि होगी ऐसे ज्ञान वर्तमान हो सकता है शब्द प्रमाण से जैसे शास्त्र से अनुमान से होता है ज्ञान तो जो ज्ञान होगा उसके पूर्व क्षण में इसका कारण रह जाएगा नहीं रहता ज्ञान का विषय नहीं रहता है अर्थात तो अतीत अनागत विषय का ज्ञान होता है अतीत आदि ज्ञान से ईश्वर ज्ञान से उत्पत्ति अर्थ अर्थान अपेक्षा से भी पूर्व से कहता है अतीत आदि ज्ञान उत्पत्ति के लिए विषय की अपेक्षा नहीं करता है ईश्वर ज्ञान उत्पत्ति के लिए विषय की अपेक्षा ईश्वर ज्ञान तो नित्य है नहीं करने पर तनिप्य प्रदर्शन फिर भी अतीत आदि ज्ञान किम विषय कम ज्ञान होता विषय से निरूपित अतीत ज्ञान किम विषय का प्रश्न होगा ना नहीं विषय से निरूपित होगा ईश्वर ज्ञान का ज्ञान नित्य है किम विषय का घट विषय का पट विषय का प्रपंच विषय का ज्ञान का निरूपण विशेष होता है अर्थ नहीं वो विशेष ही निराकार से ज्ञान बुद्धि निराकार से अर्थ से विशेष आता है ज्ञान में तो ज्ञान निरूपित होता है विषय निरूपित होता है ज्ञान ज्ञान से निरूपण विषय होती विषय निरूपित कस्य ज्ञान से ज्ञाने विषय निरूपित अर्थ सापेक्ष नहीं उत्पत्ति के लिए किंतु तनिरूपित दर्शाने न ज्ञाने विषय निरूपित विषय के द्वारा निरूपित होता है ज्ञान ज्ञात्र ज्ञान निरूपित स्वभाव ज्ञान का स्वभाव ज्ञात्र निरूपित ज्ञ निरूपित ज्ञाता और ज्ञ के द्वारा विषय का निरूपण होता है ज्ञान कह देंगे तो ज्ञान किसका ज्ञान कर्ता कौन है कर्म क्या है ज्ञान का आश्रय चैत्र है ज्ञाता कर्म है घट घट है ज्ञ और ज्ञाता है चैत्र दोनों के द्वारा निरूपण होता है ज्ञान ज्ञान कह गया तो कस्य ज्ञान किम कर्तृकम किम कर्म का ज्ञान अहम मई ज्ञानम जातम किम विषय कम घट विषय का पट विषय का ज्ञान कह देंगे तो विषय और आश्रय दोनों की आवश्यकता है ज्ञाता होता है आश्रय ज्ञ होता है जिसे ज्ञात्र ज्ञान मिलते तो ज्ञान में स्वभाव है नहीं तो अन्यथा इदम अहम जानामी का अनुभव होना चाहते इदम अहम जानामी ऐसे प्रयोगता नहीं घट इदम पुष्पम पुष्पम अहम जानामी इदम अहम जानामी इदम हम जानामी ज्ञान का विषय कौन हुआ पुष्प और जानामी ज्ञान का आश्रय अहम तो ज्ञान का विषय और आश्रय दोनों अपेक्षा है दोनों की अपेक्षा है ज्ञातुर अर्थ प्रकाश से ज्ञान द्वारा यदि विवरण जो दुष्ट यदि ज्ञान का स्वभाव ज्ञातृ के निरूपित तो नहीं मानेंगे, ज्ञातृ अर्थ प्रकाश से ज्ञान का विवरण काल में प्रकाशात्म ने कहा है ज्ञाता के अर्थ प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, अर्थ के प्रकाश को ज्ञान कहा, ज्ञाता में जो अर्थ प्रकाश होगा उसको ज्ञान कहा, ज्ञाता में ज्ञान होगा, ज्ञान के तो अर्थ प्रकाश अर्थ विषय का प्रकाश अर्थ हो गया विषय, ज्ञाता हो गया आश्रय, इसको ज्ञान कहते हैं। अर्थात विषय विषय को ज्ञान का आश्रय ज्ञाता होता है, ये विवरण है। उसका विरोध होगा यदि उसका विषय स्व नहीं, विषय के बिना ज्ञान मानेंगे तो, ज्ञानता के बिना ज्ञान मानेंगे तो विरोध होगा। इति चेत सिद्धांत कथा न, ये जो दिया था नित्य होने पर भी जाति व्यक्ति की अपेक्षा करती है उस सब का खंडन करता है। जाते व्यक्ति निरूपित है, जाति व्यक्ति से निरूपित है, क्योंकि व्यक्ति से जाति की अभिव्यक्ति होती है, व्यक्ति में जाति की आती है गोत्र जाति कार्य गो व्यक्ति में, गो व्यक्ति के द्वारा गो घटत्व जाति है, घटत्व जाति घट जहाँ नहीं है वहाँ घटत्व जाति दिखते घट में ही दिखते, घट उत्पन्न होने पर घट के द्वारा घटत्व जाति की अभिव्यक्ति हुई। जाति को नित्य मानते हैं, नित्य मानते हैं तो घट उत्पत्ति होने पर घट में घटत्व, घटत्व की उत्पत्ति होती है नहीं, घटत्व नित्य है, यदि घट उत्पत्ति होने पर उसमें घटत्व रहती है, कहाँ से आ गया घटत्व, दूसरे घर से आ गया या पट आदि में था या पेड़ में था, कहाँ घटत्व था, नित्य से है था, कहाँ कपाल में था, क्या दंड में था, जकन था, सर्वव्यापक था, उसको वही दिखता नहीं था, घट के द्वारा अभिव्यक्ति हुई ये मानना पड़ेगा। घटत्व की तो उत्पत्ति नहीं होती, और कहाँ से आ जाएगा ऐसा नहीं, ऐसे घटत्व वहाँ था दिखता नहीं था, घट उत्पत्ति होती घट के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हुई, घट के साथ घटत्व का संबंध हुआ ये उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति अभिव्यक्ति होती जाते व्यक्ति निरूपित्य, जाति व्यक्ति के से निरूपित है, कदाचित तद असंबंधवत कभी उसके साथ संबंध क्यों ना रह जाए, गोत्र आदि अच्छा गोत्र का अस्वत्व में, अस्वत्व में गोत्र रहेगा, अस्व में गोत्र रहेगा नहीं रहेगा, आरोप कर दिया कोई गोत्र अस्व को देकर कहू गोत्र का आरोप हुआ, गोत्र का अस्व में आरोप हुआ, आरोप होता है तो वहां जो अस्व में गोत्र का आरोप हुआ वो जो गोत्र है गो व्यक्ति का अपेक्षा करेगी, वहां गोत्र जाति गो व्यक्ति यहाँ अपेक्षा करेगी, वो तो अस्व में गोत्र है, तो गो व्यक्ति निरूपित है कि व्यक्ति में जाति में गोत्र जाति में व्यक्ति निरूपित रूप संबंध रहेगा, अस्व में आरोपित गोत्र में गो व्यक्ति निरूपित रूप संबंध नहीं है, कभी व्यक्ति के बिना रह जाती है। और ये मानते तार्किक लोग जाति रहती है व्यक्ति नहीं होने पर घट को तोड़ देंगे, घट रहेगा घटत जाति व्यक्ति के बिना नहीं घटत, और अन्य व्यक्ति में रहेगी यहाँ आया नहीं घटत जाति कहाँ से चल जाएगी, यहाँ घट को तोड़ दिया ये घटत तो घट नष्ट हो गया, घटत तो कहाँ जाएगा जाति घटत दौड़ कर कहाँ भागेगा जाकर फिर कहाँ रहेगा वो कहाँ, इसलिए जाति रहती है कहते व्यक्ति नष्ट होने पर जाति को नित्य मानते, तो पदार्थ संबंध जैसे होता है इसी प्रकार हो जाएगा ज्ञान विषय के ना हो जाएगा तो और ज्ञाता के ना हो जाएगा। संबंध प्रयोजक उपाध्य अपेक्षा अधिक सत्ता के साथ पदार्थी प्रदर्शन मतलब विषय के साथ व्यक्ति के साथ जाति का जैसे कहा ऐसे संबंध प्रयोजक उपाध्य अपेक्षा अधिक सत्ता के साथ संबंध प्रयोजक उपाधि जाति और व्यक्ति का संबंध होने के लिए उपाधि व्यक्ति उसके अपेक्षा जाति अधिक सत्ता के है, अधिक सत्ता के होने के कारण व्यक्ति के बिना रहती है। इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञाता विषय के बिना भी रही अधिक सत्ता के होने से चिद्रूप जो ज्ञान है वो ज्ञाता और विषय के बिना अधिक सत्ता के होने से रह जाता है। अतएव ज्ञान से सज्ञत्वम सज्ञातित्वम से न स्वाभाविकम, इसलिए ज्ञान में स्वाभाविक सज्ञ करेगा, सज्ञ तो का क्या अर्थ करेंगे सविषय विषय ज्ञान में सविषय स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक नहीं आरोपित है, और सज्ञातित्व जो न स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं होगा, सज्ञात ज्ञाता भी होना चाहिए नहीं, होता है उसमें विकल्प सज्ञ तो क्या है। ओम